Հայը և թուրքը։ Ես, ինչպես աշխարի բոլոր երեխաները, անծանոթ մեկի համար մեծանում էի շատ արագ։ Ճիշտ է, աշխարի շատ-շատ երեխաների նման գույն-գույն խաղալիքներ չունեի, առավոտյան տաք ջրով չէի լվացվում, չունեի նույնիսկ հեծանիվ, բայց չունեի նաև ձանձրանալու ժամանակ։ Ավելի ճիշտ, չէի հասցնում ձանձրանալ։ Ես ու եղբայրս դպրոցում անցկացրած ժամերը չհաշված ամբողջ օրը ոտքի վրա էինք։ Օրինակ, շատ հասարակ մի բան. Շուշիում դեկտեմբերին, երբ ցուրտը սկսում էր խենթություններ անել, ջուրը խողովակների մեջ սառչում, անշարժանում էր, եւ համարյա մինչեւ ապրիլ այդպես էլ մնում էր։ Այսինքն, Շուշիում ջուրը բարձնում էր։ Մեզ ամեն շաբաթ լողացնելու համար մայրս դույլերով ջուր էր հալեցնում վառարանի վրա, եւ այդ ջուրը Հիսուս Քրիստոս ասելով լցնում էր մեր գլխին։ Իսկ ահա խմելու ջրի համար ես ու եղբայրս ջրի մեր փոքր ու մեծ ամանները վերցրած հաճախ գնում, հասնում էինք Հայոց թաղ, այնտեղից մի ուրիշ թաղամաս, այնտեղից էլ մի ուրիշ, միչև մեզ հաջողվում էր տուն բերել թեյի և կերակրի համար պահանջվող ջրի օրվա պաշարը։ Մենք այդ որոնողական աշխատանքները հաճախ կատարում էինք գիշերը, բնականաբար երկար-երկար հերթերից խուսափելու համար։ Իհարկե, արդեն ոչ մենակ, մեր այդ գիշերային ճամփորդությանը միանում էր նաև հայրս, իսկ ձմռանը, այն էլ գիշերը, Շուշին աննկարագրելի գեղեցիկ էր, հեքիաթային, ճերմակ-ճերմակ։ Հատուկ ընդ լույսերից պեծին-պեծին էր տալիս ծառերին ու պատերին նստած ձյունը։ Իսկ մեր այգում, երբ զրնգալով թափվում էր լուսնի արծաթը, ձյունը դառնում էր երկնագույն կապտավուն։ Եվ ձյունը Շուշիում այնքան առատ էր լինում, որ թվում էր վերջ, էլ չի հալչելու, որ արևի ուժը չի պատելու լուծելու դրա հարցերը։ Բայց մենք գիշերային այդ ճամփորդություններից հետո երբեք դպրոցից չէինք բացակայում։ Գնում էինք նստում հավաքարարուհի Շահինիսա տոտայի վառած վառանի կողքին ու լսում պատմությունները հեռավոր երկրների երջանիկ մարդկանց, կապիտալիստական կռվարար տերությունների թշնամանքի, սովետական միության ժողովրդների դարավոր և անխախտ բարեկամության մասին։ Իսկ մեր պատմության ուսուցիչը սիրում էր կրկնել. Սիրելի երեխաներ, հենց ձեզ է բախտ վիճակվել ավելի ամրապնդել ու զորացնել ժողովուրդների բարեկամությունը, լինել աշխարի ամենահզոր երկրի քաղաքացին։ Միայն դուք եք ի վիճակի դաստալ այդ արյունարբու կապիտալիստ շներին։ Մեզ իհարկե հաճելի էր այդ վստահությունը, այդ հավատը, բայց կոնկրետ մեր անելիքը չգիտեինք։ Թեպետ մեզ համար վաղուց արդեն պարզ էր, որ կապիտալիստը խմում է ժողովրդի արյունը, խլում է նրա ազատությունը, շահագործում, որ այդ կապիտալիստների պատճառով մեր հասակակիցները ապրում են խարխուլ, խոնավ, մութ ու անարհև խրճիթներում։ Դպրոց չեն հաճախում, ոտաբոբիկ դուրս են գալիս փողոց ու մուրացկանություն են անում, որ մեր հասակակիցները մահանում են խավար ներքնատներում, լվանում են ուրիշի ոտքերը, խնամում են ուրիշի այգին, այդպես հազար ու մի բան։ Մեծ ուշադրությամբ էր այդ պատմությունները լսում որբանոցում մեծացող մեր դասարանցի Յուրիկը։ Բոբիկ ոտքերը վառանի տակ, թաց, սառցապատ, պատառոտված կոշիկների կողքին տեղավորած։ Յուրիկի աչքերը փայլում էին, հուզմունքից չէր կարողանում խոսել, մի անգամ նույնիսկ լաց եղավ, բարձրաձայն, աղջիկա նման։ Այսքան բանը մենք գիտեինք, բայց չէինք տիրապետում պայքարի ձևերին, եւ այդ դաստալը մեզ համար առեղծված էր, հանելուկ, անշոշափելի, անհասկանալի մի բան։ Օրինակ, որբանոցի Յուրիկի կարծիքով դա մի լավ ծեծել շանսատակ անել է։ Նկարիչ եղբայրս ասում էր, որ դա նրանց ջուրը ձմռանը կտրելն է։ Շահինիսա տոտան էլ չէր կասկածում, որ դա հացի կտորը մի քանի ժամով նրանց երեխաների ձեռքից վերցնելն է։ Եվ երբ մենք դրա մասին ստիպված հարցերին քորս, հայրս ասաց. «Դրանց մամման պիտի լացացնես եւ վերջ»։ Ասաց, եւ մենք ավելի խճճվեցինք։ Այդ դաստալը մեզանից ավելի հեռացավ, առնվազն մի 10-15 տարով։ Պարզից էլ պարզ էր, որ մենք դեռ շատ փոքր էինք ինչ որ բան անելու համար, թեկուզ հորս ասած բանը որոշակի փորձ, վարպետություն ու գիտելիքների պաշար էր պահանջում, որ մեզանից ոչ մեկը չէր կարող ունենալ, ուրեմն մեր դասատուն խիստ սխալվում էր։ Հորս ասելով գլուխն էլ քարովն էր տալիս. «Շուշին որտեղ, կապիտալիստը որտեղ»։ Բայց մի թուրք կար, խանութպան թուրք, միշտ իր խանութի առաջ կանգնած էր։ Ուզում եմ ասել, ավելի շատ խանութի առաջ էր, քան ներսում, նույնիսկ ձմռան սրսրթացող օրերին։ Մեր դասատուի նկարագրած կապիտալիստներին այնքան նման էր, որ հաճախ քիչ էր մնում քար կոծեինք, խփեինք, այն մի աչքն էր հանեինք, աչքի մեկը չկար։ Չխփեցինք իհարկե, բայց մեր դասատուին մի օր հարցրինք. «Մահմուդը, այդպես էր խանութպանի անունը, կապիտալիստ է»։ Մեր ուսուցիչը բնականաբար շատ հանգամանալից պատասխան տվեց, ասելով, որ մենք ապրում ենք սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների միությունում, որ մենք կերտում ենք կոմունիզմ և կապիտալիստների հարցն էլ վաղուց լուծել բարձել ենք։ Իսկ դա նշանակում է, որ մեր երկրում կապիտալիստ չի կարող լինել, որ մեր երկիրը պատկանում է բանվոր գյուղացիությանը և սովետական մտավորականությանը։ Բայց քանի որ այդ խանութպան միաչքանի Մահմուդը կապիտալիստի շատ էր նման, մենք հարցրինք նաև հորս։ Եվ հորս պատասխանը ոչ մի բանով նման չէր մեր դասատուի ասածին, այն տարբեր էր իր ոճով և թե գաղափարական բովանդակությամբ։ Այդ շանտաղան կապիտալիստից բետեր է։ Եվ քանի որ հորս ասածը մեր պատկերացրածին ավելի մոտ էր, մենք հավատացինք նրան, թեպետ ամենևին էլ չենք պատկերացնում, թե կապիտալիստից բետերը որն է կամ ինչն է, բայց մայրս խորհուրդ էր տալիս այդ խանութի կողքով ընդհանրապես չանցնել և ուներ իր բացատրությունը. «Մահմուդը փիս մարդ է»։ Միայն մորս ասացից հետո մենք հասկացանք, որ խանութպան Մահմուդը կարող է մարդ սպանել, կարող է մեզ բռնել ու հենց խանութում էլ խեղդել, ինչպես հորս պատմության մեջ 8 տարեկան հայ երեխային 1966 թվականին գյուղում։ Մենք հասկացանք նաև, որ մարդ սպանելու համար կապիտալիստ լինելը պարտադիր չէ, ավելի ճիշտ կապիտալիստը նման բանի հետ համարյա կապ չունի։ Մեր դասատուն էլ է միշտ ասել, որ կապիտալիստը շահագործում է, խմում բանվորի ու գյուղացու արյունը, բայց չի ասել, որ կապիտալիստը սպանում է երեխաներին, ուրեմն ընդամենը մի աչք ունեցող Մահմուդը ավելի վտանգավոր է, որովհետև նա նաև թուրք է։ Հետո էլ իմացանք, որ այդ մի աչքանին ջահել ժամանակ իր սեփական կնոջը անհասկանալի պատճառով և ընդամենը 2 տարի բանտում նստելուց հետո վերադարձել է ու դարձել խանութպան։ Միլիցեքն էլ էին նրան մի տեսակ վախեցած, առաջին հայացքից հարգանքով բարևում։ Հետաքրքիր էր նաև այն, որ նրա խանութը շատ ուշ էր փակվում, ամենաուշը Շուշիում։ Պատահում էր, մինչև կեսգիշեր այդ ախմախի խանութը մտնող դուրս եկող էր լինում։ Իսկ ամենաանսպասելին այն էր, որ նա մի օր Բաքվից իր համար մի գեղեցկուհի բերեց, հազիվ 18 տարեկան։ Ամբողջ Շուշին իրադարձությունն այդ ուղիղ 1 տարի քննարկեց, եզրահանգումներ արեց, նորից քննարկեց, նորից եզրահանգումներ արեց, սակայն այդպես էլ բան չհասկացավ և լռեց։ Կանայք օրինակ չէին կարողանում հասկանալ, թե նման գեղեցկուհին ինչպես կարող էր դառնալ 160 սանտիմետր բոյ ունեցող քաչալ միաչքանի կին մորթող մարդուկինը։ Ավելի հետաքրքրական էր տղամարդկանց կարծիքը, հետաքրքրական էր ու համոզիչ, Մի անգամ, երբ բաղնիքից հետո թաղի հայ կանայք մեր տանը հավաքված նոր հարցեր էին քննարկում, մեր հարևան աստղիկն ասաց. «Աղջի, տեսակ են, քոր մռած են թեզակնեգը ինչքան աղեշ են»։ Եվ ես իմ թաքստոցից լսում էի մանրամասն նկարագրությունները թուրք կնոջ մարմնի, չնայած որոշ բաներ էլ չի կարողանում հասկանալ։ Եվ որոշ բնորոշումներ ու արտահայտություններ ինձ համար անծանոթ էին։ Դա, սակայն չխանգարեց, որ ես ամբողջությամբ պատկերացնեմ Մահմուդի կնոջը։ Տեսնում էի նրա սև մազերը, շոշափում սպիտակ-սպիտակ մարմինը, նայում կանաչ-կանաչ աչքերին, Մահմուդի բոյից երկար պարանոցին։ Եվ մեր հարևան աստղիկը շարունակում էր հաճույքով ներկայացնել թրքուհու գեղեցկությունը։ Ճիշտ ասած, ես զրույցի այդ բացատրությունների ու պատկերավոր նկարագրությունների վերջնամասից բացարձակապես բան չհասկացա, սակայն նախանձեցի այդ ախմախ թուրքին, որ ամեն օր տեսնում է այդ գեղեցկությունը։ Իսկ մեր հարևան աստղիկը երևում է լռելու մտադրություն չուներ, շարունակում էր զարմացնել նորանոր բացատրություններով։ Աբոն տրանվել մեհե տստա չէ, խելքը կխան դյուսակիլական։ Ես մի բան էլ չի կարողանում գլխի ընկնել։ Այդ 18 տարեկան թրքուհին ինչքան պիտի գեղեցիկ լիներ, որ մեր հարևան աստղիկից գեղեցիկ լիներ, որ մեր հարևան աստղիկը դրա կողքին խեղճանար, դրան տղամարդու հորս նման ցանկանար, որ առանց ամաչելու ու քաշվելու ասեր։ Ընդհանրապես Մահմուդի կնոջը շատ քիչ մարդ էր տեսել, այն էլ մենակ բաղնիքում։ Մահմուդն ինքն էր իր սեփական Ժիգուլիով կնոջը բերում բաղնիք, մի քանի ժամից հետո էլ գալիս տանում էր։ Մարդիկ չէին հասցնում վայելել այդ գեղեցկությունը, գոնե մի անգամ տեսնել այդ տղամարդկանց ասած 18 տարեկան, բայց փորձառու փչացածին։ Մենք օրինակ մի քանի անգամ բաղնիքի պատերի ետևում թաքնվելով ժամերով սպասել ենք, բայց այդպես էլ չի հաջողվել տեսնել նրան։ Մեր ընտրած նորանոր թաքստոցներն էլ ոչինչ չեն տվել։ Մենք ոչ մի արդյունքի չենք ասել։ Ճիշտ ասած, եթե մեր համարձակությունը մի քիչ շատ չէ, մի քիչ հերիք էր, մենք հաստատ հենց բաղնիկի դռների առաջ էլ կնստեինք և Մահմուդը ինչ էլ աներ, մենք նրա կնոջը 1000% տեսնողն էինք։ Բայց ժամանակին հասկացանք, որ դրանից հետո մեր կյանքում ոչինչ էլ չի փոխվելու և հրաժարվեցինք մեր այդ հանդոգը գաղափարից։ Մեր ընկերներից մեկը, ով մեզանից մի 7-8 տարի ծեր էր, մենք նրան ծերուկ էինք ասում։ Հա, մեր այդ ընկերը հենց այդպես էլ ասաց. Ենթադրենք 1000 փալասով փաթաթված այդ թրքուն տեսանք, հետո հարցրեց, և տեսնելով, որ մենք չենք կարողանում մի կարգին պատասխան գտնել, պատասխանեց. Հետո ոչինչ, ինչ տարբերություն միջև տեսնելը, տեսնելուց հետո։ Այդպես թրքուց սկզբում հրաժարվեցինք մենք, հետո տղամարդիկ և ամենավերջում կանայք։ Ավելի ճիշտ տեսնելով, որ բոլոր ճանապարները տանում են փակուղի, կազմակերպված նահանջեցին, երիվի սպասելով մի նոր անսպասելի ու անակնկալ հնարավորության։ Օրինակ հենց կանանցից մեկը առանց քաշվելու օրոցերեկով մեր բակում ահագին մարդկանց ներկայությամբ հենց այդպես էլ ասաց. «Այդ մի աչքանի անասունը միջև երբ պիտի գեղեցկուհի կնոջը տանը կարավաթից կապած պահի, այդ մեկին հաստատ չի կարող մորթել»։ Դրանով էլ այդքան հետաքրքիր, այդքան գայթակղիչ, այդքան մեղքաշատ թեման փակվեց միանգամից կտրուկ, այնպես, ինչպես սկսվել էր։ Կարծես նույնիսկ մոռացան, որ Շուշիում ընդամենը 1 տարի առաջ նման բան է տեղի ունեցել, և դա իսկապես լավ էր։ Ինչու, որովհետև այդ 1 տարվա ընթացքում քննարկվելիք բազում հարցեր էին կուտակվել։ Ես չեմ խոսում մեր մասին, որ ուղիղ 1 տարով մեծացել էինք, հասունացել և կյանքից այլ պահանջներ ունեինք, որովհետև այդ ամենը, ինչ 1 տարի առաջ մեզանից հեռու էր, մեր բանականությանը անհաս դարձել էր հասկանալի, պարզ ու հասու մեր ուղեղին։